زینب کے چہرے کو چھپانے زینب کے چہرے کو چھپانے شام غریبہ آئی ہے ٹوٹ گئے سب جس کے سہارے چھینا گیا جس کا بستر ٹوٹ گئے سب جس کے سہارے چھینا گیا جس کا بستر اس مظلوم کو خون رلانے شام غریبہ آئی ہے شہر مدینہ ویرانی میں ڈوب گیا اجڑی صغرا شہر مدینہ ویرانی میں ڈوب گیا اجڑی صغرا کربلا کا دشت بسانے شام غریبہ آئی ہے جن لاشوں کو دے نہ سکیں سر جاد کفن مجبوری میں جن لاشوں کو دے نہ سکیں سر جاد کفن مجبوری میں ان لاشوں کو خاک اڑانے شام غریبہ آئی ہے قتل ہوئے عباس جری اب شمر تماچے مارے گا قتل ہوئے عباس جری اب شمر تماچے مارے گا یہ بھی سکینہ کو سمجھانے شام غریبہ آئی ہے کیسی غریبی میں پائی ہے، ہائے امامت کی مسنا، کیسی غریبی میں پائی ہے، ہائے امامت کی مسنا، عابد کو دس تار پنانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے، شام غریبا آئی ہے، دشت بلا لاش تنہائی، تشن لبی اور شمر لئی، دشت بلا لاش تنہائی، تشن لبی اور شمر لئی، سہم ہوئے با چوکر لانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے، شام غریبا آئی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ علی کر اب کرتی ہے پہرے داری، ٹوٹا ہوا نیزہ علی کر اب کرتی ہے پہرے داری، زینب کو باس بنانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے، شام غریبا آئی ہے، کہہ کہ محمد اور ظفر یہ عصر کا سورج ڈوب گیا، کہہ کہ محمد اور ظفر یہ عصر کا سورج ڈوب گیا، ماتم شاہ پہ دیپ جلانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے، شام غریبا آئی ہے، لاشر شام اشک بہانے،